Ey enbiyalar serveri, ey evliyalar rehberi, ey enbiyalar serveri, ey evliyalar rehberi, ey insü can peygamberi, ehlen ve sehlen merhaba, ey insü can peygamberi, ehlen ve sehlen merhaba. Sen canların cananısın, dertlilerin dermanısın. Sen canların cananısın, dertlilerin dermanısın. Alemlerin sultanısın, ehlen ve sehlen merhaba. Alemlerin sultanısın, ehlen ve sehlen merhaba. Allahu Ekber şanuhu, sultanuhu, subhanahu. Allahu Ekber şanuhu, sultanuhu, subhanahu. Kad ca'ana burhanahu, ehlen ve sehlen merhaba. Kad ca'ana burhanahu, ehlen ve sehlen merhaba. Bütün kuvvet kudret sende garip, bir acizim benden. Resulüne ümmet eyle, Resulüne ümmet eyle, medet kıl ya Resulallah, şefaat ya Kerimallah. Hikmetinden sual olmaz, fani dünya böyle kalmaz. Hikmetinden sual olmaz, fani dünya böyle kalmaz. Sabırsız kul felah olmaz, sabırsız kul felah olmaz. Medet kıl ya Resulallah, şefaat ya Kerimallah. Medet kıl ya Resulallah. Durmaz lisanım der Allah Allah, durmaz lisanım der Allah Allah. Cismimde canım der Allah Allah. Hay hay cismimde canım der Allah Allah. Çeşmim kulağım, destim ayağım, Çeşmim kulağım, destim ayağım, lahmim dayağım, der Allah Allah. Hay hay lahmim dayağım, der Allah Allah. Yüzüm yanağım, dişim dudağım, yüzüm yanağım, dişim dudağım, sadrim dimağım, der Allah Allah. Hay hay sadrim dimağım, der Allah Allah. Hem üstü hanım, damarda kanım, hem üstü hanım, damarda kanım, daim cananım, der Allah Allah. Hay hay daim cananım, der Allah kapıya. Hoş geldin diyen olur mu? Ben filancayım hacınız desem, eski talebedir diye bakan olur mu? Kapılar açılsa girsem içeriye, yukarı alan olur mu? Hocalarımı özledim desem, eski talebedir diye bakan olur mu? İçerim yanıyor, su verin desem, suyundan veren olur mu? Kursun çayını özledim desem, o tatlı çayından nasip olur mu? Başkalarının olmuş dolabım, iki yıllık yatağım, dershanemdeki çalışma masamı, istiyorum desem veren olur mu? Mutfak nöbetçisi olduğum günler hatırıma geliyor, gözlerin yaşlar ile donuyor, kursumdan ayrılmak çok zor geliyor. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد.